ای بنشین که او از دل خبر دارد. دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد. به زیر آن درختی رو که اون گل های تر دارد. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. الا یا ام یا حسابی عدل کسم من آمدن ها کش خواستم نمود اول ولی افتاد مشکل ها. شب تاریک و بیم موج و گرد آبی چنین هایل، آی خدا کجا جو دانم حال ما سوگواران نزان ولی افتاد.